telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim rozmowy z dziennikarzami nie było. Wieczorem prezydent gościł prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Po drugiej stronie barykady plan głosowania nad wotum zaufania dla rządu. Premier mówi o nowym otwarciu. Słowacja niebezpiecznie zbliża się do Węgier. To ocena praworządności w tym kraju wystawiona przez europosłów. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim trwała blisko 2 godziny. Przed spotkaniem Andrzej Duda mówił, że Karolowi Nawrockiemu zalecać będzie odpoczynek po intensywnej kampanii wyborczej. Jak dodawał, prezydent elekt nie powinien przejmować się bieżącą polityką. Zapowiedział też, że jeśli Karol Nawrocki do czasu zaprzysiężenia będzie miał potrzebę jeszcze się z nim spotkać, to służy mu swoją radą. Zostajemy przy polskiej polityce. 11 czerwca będzie debata w Sejmie i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Poinformował o tym premier Donald Tusk, a potwierdził to marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Szef rządu wystąpił z taką propozycją wczoraj. Sprawy omówili też liderzy rządzącej koalicji. Termin jest już dogadany, zapewnia marszałek Sejmu. Wcześniej podczas briefingu Szymon Hołownia mówił o 10 czerwca, ale tego dnia w Sejmie będzie się odbywała konferencja związana z polską prezydencją w Unii Europejskiej. Spotkają się szefowie Komisji Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa parlamentów krajów członkowskich, wyjaśniał marszałek. W związku z powyższym zadzwoniłem do pana premiera z propozycją zmiany tego terminu. Pan premier, jak rozumiem, ją zaakceptował. Prawdopodobnie formalnie zrobimy to tak, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia, tylko przerwiemy to posiedzenie i dokończymy je w przyszłą środę. Również premier Donald Tusk mówił na początku posiedzenia rządu, że Sejm zajmie się wnioskiem o wotum zaufania w środę 11 czerwca. To wotum zaufania to nie jest próba kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy, bo wiemy dobrze po tym 1,5 roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej. To wotum zaufania powinno być nowym otwarciem. A więc ofensywne, a nie defensywne. Premier dodał, że konsekwencją wotum zaufania będzie okresowa ocena prac rządu i poszczególnych resortów. Temu będzie poświęcony lipiec. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump pozytywnie ocenia rosyjsko-ukraińskie rozmowy w Stambule i poczynione postępy, poinformowała o tym jego rzeczniczka. Równocześnie dodała, że sankcje są narzędziem, którego może użyć, jeżeli będzie to konieczne. Zastrzegła jednak, że prezydent nie jest teraz na to gotowy, mimo ponagleń ze strony obydwu partii w Kongresie. Jedną z propozycji sankcji jest projekt ustawy nazywany łamiącym kości. Chodzi o nałożenie sankcji na podmioty z sektora energetycznego i bankowego Rosji, a także 500% cła na państwa świadomie kupujące od niej ropę naftową. W Stambule nie zapadły żadne rozstrzygnięcia. Rosja przekazała przedstawicielom Ukrainy swoje memorandum, w którym jest mowa m.in. o zachowaniu neutralności Kijowa i wycofaniu ukraińskich wojsk z zajętych obwodów. Izrael ostrzelał południową Syrię. Izraelskie wojsko poinformowało, że był to odwet za wystrzelenie 2 pocisków z syryjskiego terytorium. Nie odnotowano ofiar ani zniszczeń. Przedstawiciele izraelskiej armii poinformowali też, że nad Izraelem przechwycone zostały rakiety wystrzelone z terytorium Jemenu. Rebelianci Huti, którzy kontrolują część Jemenu, systematycznie ostrzeliwują Izrael od rozpoczęcia ataków Izraela na Strefę Gazy. Słowacja idzie śladem Węgier. To ocena europosłów, którzy monitorowali praworządność w tym kraju. Podczas dwudniowej misji w Bratysławie spotkali się z przedstawicielami władz, opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i mediów. O wnioskach nasz korespondent Wojciech Stobba. Delegacja Parlamentu Europejskiego wyraziła zaniepokojenie zmianami w prawie karnym i mediach publicznych wprowadzonymi przez rząd Roberta Ficy. Krytycznie oceniła również przyjętą niedawno ustawę zaostrzającą nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Czy Słowacja to drugie Węgry? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Jednak widać wiele sygnałów, że kraj zmierza w tym samym kierunku i jest to niepokojące. Powiedziała Sophie Wilmes, szefowa misji monitorującej Parlamentu Europejskiego. Podkreśliła przy tym konstruktywne podejście słowackich władz, które konsultują zmiany prawne z Komisją Europejską. Wizyta odbyła się tydzień po misji innej grupy europosłów badających wykorzystanie funduszy unijnych na Słowacji i możliwe nadużycia. Przedstawiciele rządu ostro skrytykowali obecność tamtej delegacji. Premier Robert Fico nazwał jej przewodniczącego płatnym politycznym zabójcą wynajętym przez opozycję i media nieprzychylne rządowi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek zagra w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka, która broni tytułu, w dzisiejszym ćwierćfinale pokonała 6-1, 7-5 Ukrainkę Świtolinę. Teraz na jej drodze stanie Białorusinka Aryna Sabalenka, która pokonała w dwóch setach Chinkę Zheng. Forma Igi rośnie z każdym meczem, więc zapowiada się piękna walka o finał, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Ja się spodziewam naprawdę wielkiego pojedynku pomiędzy Białorusinką a Polką. Sabalenka jest w dobrej formie, jest liderką światowego rankingu, natomiast Iga ewidentnie z meczu na mecz prezentuje coraz lepszą formę, więc tak zwane momentum może być po jej stronie. A mecz Igi z Sabalenką w czwartek. Znamy skład jednego z półfinału w turnieju mężczyzn. Zmierzą się Carlos Alcaraz i Lorenzo Musetti. Hiszpan zmiótł z kortu Amerykanina Pola, a Włoch wygrał z innym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, Francisem Tiafoe. W piłce nożnej kobiecej wygrana reprezentacji Polski w Lidze Narodów 3-0 z Rumunią. Już wcześniej wywalczony awans do wyższej dywizji, a kapitan Ewa Pajor dziś bez gola zadowolona. Nie chcemy tracić bramek, bardzo dobrze się ustawiamy w defensywie i chcemy tak właśnie, aby to wyglądało. Jak najmniej przegrywać spotkań i tak będziemy chciały, aby to kontynuować. To był 10. mecz biało-czerwonych bez porażki, a na horyzoncie Mistrzostwa Europy w Szwajcarii. W piłce zagranicznej info z Włoch. Trenerem Interu nie jest już Simone Inzaghi, przeniósł się do Ligi Saudyjskiej i Al-Hilal. A w piłce ręcznej w meczu o brąz Mistrzostw Polski jest remis. Dzisiaj odegrał się Górnik Zabrze i wygrał 35-31 z Ostrowią Ostrowem Wielkopolskim i w rywalizacji do dwóch zwycięstw jest 1-1, decydujący mecz w sobotę. Wszystko jest już jasne, za to w futsalu po raz drugi mistrzem Polski został Piast Gliwice. Gliwiczanie pokonali na wyjeździe Konstra Klubawę 2-1 i wygrali finałową rywalizację do trzech zwycięstw 3-0. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu i początkowo zanikające burze, lokalnie możliwe mgły. Na termometrach od 8-10 stopni na północy i północnym wschodzie, przez 12 w centrum, do 14-16 miejscami na południu i zachodzie kraju. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Na termometrach przeważnie od 24 do 26 stopni. Włącz trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. To jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam serdecznie! Dzisiaj porozmawiamy o ekspres losach. Ekspresowo dają szczęście, prawda? Tak, zagrałam. Oj tak, bardzo... widzę, że los się uśmiechnął. Co za sztosy te ekspres losy. A panu co przyniosły ekspres losy? Wygrałem. I wygrana ekspresowa. Chciałby pan jeszcze coś dodać? No. No tak, nie ma co gadać. Trzeba grać. O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w ekspres losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres losy. Co za sztosy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór, albo dzień dobry, w zależności od tego, czy słuchacie Państwo teraz audycji o godzinie 23, czy może o dowolnej godzinie wybranej przez Państwa słuchacie podcastu. Tak czy siak jest to audycja Ludzie w ubraniach, którą realizuje Ewelina Milik-Danielska, a wydaje Michalina Bieńko. Ja zaś nazywam się Karolina Sulej i mam zaszczyt i frajdę prowadzić tę audycję dla Państwa co tydzień. Dzisiaj gość... gościni, z którą będę poruszać tematy związane z ubraniami i zewnętrzem oraz ubraniami i naturą, tudzież takimi tematami średnio optymistycznymi, dotyczącymi systemu mody, który w tę naturę ingeruje i co możemy zrobić, żeby chociaż trochę z tą naturą lepiej współdziałać, jeśli chodzi o zawartość naszej szafy. No i też o tym, jak nam się różne takie piękne wartości związane z byciem człowiekiem, który posiada ciało, biologię i jest zwierzęciem, jak się nam takie piękne wartości przelicza na pieniądze, jak to nam robi ten późny kapitalizm. Bardzo serdecznie witam w studiu Joannę Długowską, która jest działaczką, jest aktywistką i jest albo pełni funkcję engagement manager w Greenpeace. To można tłumaczyć jako specjalistka od, no właśnie, co, zaangażowania, tak dosłownie nie, takiego zainteresowania osób, które Greenpeace przekonuje do pewnych działań i refleksji, tak? Czyli dotarciem się zajmujesz, o, chyba to jest to słowo. Tak, można powiedzieć, tak. Tłumaczeniem trudnych rzeczy dotyczących klimatu i energii, które są mało medialne, w taki sposób, żeby docierały do ludzi i obchodziły tych ludzi. Tak, to jest kluczowe. To prawda, bo engagement, czyli to właśnie zaangażowanie, to jest wiedza i coś, co za tą wiedzą idzie, tak? Działanie, że nie tylko słucham i rozumiem, ale też w związku z tym coś robię. Tak, tak, zdecydowanie tak. Mhm. Zaprosiłam cię tutaj dzisiaj, ponieważ, no właśnie, nie tylko jesteś tą menadżerką od spraw zaangażowania, ale też jesteś, można powiedzieć, osobą, która stara się skonceptualizować związek z naturą, który możemy realizować na różne sposoby w naszym życiu, w szczególności jeśli jesteśmy kobietami i zastanawiasz się, w jaki sposób też natura oddziałuje na te nasze, powiedziałabym, kobiece przeżywanie świata i w jaki sposób możemy opowiadać tą obecność kobiet w naturze, bo jak odkryłaś zresztą i będę chciała, żebyś o tym trochę opowiedziała, to jak opowiadamy siebie w naturze, bardzo często, choć nie mamy tego świadomości, jest związane z jakąś męską opowieścią, bardziej z przygodą bohatera niż podróżą bohaterki. I kiedy to zobaczyłaś, doszłaś do wniosku, że no masz tutaj przestrzeń, w której wiesz, jak się wypowiadać, chcesz i właśnie możesz mieć swój engagement, tak? Swoje zaangażowanie. Więc jesteś tutaj jako Greenpeace, ale też jako Joanna Długowska, która stworzyła koncept, bo chyba tak mogę powiedzieć, Cozy Festiwalu, Cozy Outdoor Festival, który to festiwal oferuje właśnie taki rodzaj opowieści o naturze, w której jest miejsce, no właśnie, na kobiece bycie, na czułe bycie, na to bycie w stylu cozy, czyli przytulne. Bardzo bym chciała, żebyśmy może na początku tak odpowiedziały sobie na pytanie, jaka jest ta twoja filozofia, w imię której działasz. To od festiwalu zaczynając. Tak. No na pewno nie jest to festiwal, jak ja to mówię, w którym twierdzę, że chłopcy są B, a dziewczynki są cacy. Tylko postanowiłam to oddzielić po to, żeby spróbować zbudować właśnie oddzielną narrację od tej męskiej, zwłaszcza w świecie outdooru. To się od tego zaczęło. No bo zauważyłam po prostu, że chociażby w słownictwie outdoorowym wszystko jest naznaczone taką tą nomenklaturą wojny, czyli to jest zdobywanie, to jest podbój, zdobywanie szczytu, prawda? Gdzieś takie rozpychanie się w tej przyrodzie i błędne, zupełnie błędne założenie, że człowiek jest nad tą przyrodą. A no jakby prawda jest taka, fakty za tym wszystkie przemawiają, że jesteśmy częścią przyrody i to dosyć marniutką, chociaż jest nas dużo, ale jakby no nie widzimy, mam wrażenie, że nie widzimy tego związku, więc postanowiłam to oddzielić po to, żeby nie było tego takiego naznaczenia tą nomenklaturą, no bo ten świat został zbudowany, ten outdooru świat został zbudowany przez mężczyzn i kobiety, które do niego wkraczały, one musiały założyć portki, żeby w ogóle w nim funkcjonować. I musiały wejść w tą retorykę, przemawiać tym językiem mężczyzn, razem z nimi, będąc na równi. Moim zdaniem kompletnie nie wiedząc, jaki jest ich własny język w tej przyrodzie, bo po prostu pożyczały go od mężczyzn. Ja teraz też mówię o sobie, bo taka była moja prywatna historia. Ja sobie świetnie radziłam zawsze wśród chłopaków, łażąc w bojówkach, jeżdżąc terenówkami, chodząc po drzewach, wspinając się i tak dalej. Świetnie się z nimi ziomiłam. Ale przyszedł taki moment, że pomyślałam sobie, że a gdzie ja jestem w tym wszystkim? Czy to jestem w ogóle ja? I doszłam do wniosku, że nie. Więc chciałam się po prostu dowiedzieć. To jest też moja droga. Ja nie wiem, ja nie znam też odpowiedzi na to, wiesz, jaki jest ten świat outdooru kobiecego, jaki powinien być kompletnie. I też nie daję sobie do tego nawet prawa, żeby to komuś wykładać. Ja bardziej daję taką przestrzeń po prostu dla tych kobiet, żeby one się nad tym zastanowiły przede wszystkim, uruchomiły takie swoje krytyczne, własne myślenie. Tak, to jest bardzo ważne, bo twój festiwal, on nie zajmuję się ezoteryką, tak, i odkrywaniem jakichś swoich głębokich warstw i manifestowania, nie wiem czego, palimpsestu, 10 rzeczywistości, 15 wibracjach, tylko raczej właśnie zastanawiasz się właściwie, jak się nam kobietom chce sprzedać też dosłownie ten outdoor, bo bycie w outdoorze niestety nie oznacza bycia poza konsumpcjonizmem i reklamy różnego rodzaju nam prezentują wizerunki, do których mamy aspirować. Mężczyźni właśnie są tymi, codziennie biegną na górę i na tle szczytu w tej tam czy innej bluzie pozują. No, a kobiety z kolei właśnie też mają jakieś wcielenie. Jak powiedziałaś na początku, to były uniformy męskie. Tak? Tak. Całkiem dosłownie też. Całkiem dosłownie. Chodzi w ogóle o modę. Aha. To znaczy nie było dla kobiet w ogóle ubrani na outdoor? W pewnym momencie jakby no, były to ubrania typowo męskie, krojone bardzo, powiedziałabym może uniseksowo, no ale jednak pod mężczyzn, bo po prostu mężczyźni w tym jakby więcej ich tam było. Także dopiero jak kobiety zaczęły dołączać, no to jakby zaczęła narastać taka potrzeba, żeby stworzyć takie ciuchy bardziej dopasowane do potrzeb kobiecych w outdoorze, bo one są po prostu inne. Zupełnie. No dobrze, no to może powiemy jakie w takim razie, zanim się odbijemy do różnych interpretacji. Jakie są potrzeby kobiet no, tak pod kątem ciuchów? Pod kątem ciuchów, tak, że one muszą być w jakiś sposób zaopiekowane. Wiesz co, pierwsza rzecz to jest komfort termiczny. My mamy różnicę między kobietami a mężczyznami. Jest, teraz już nie pamiętam, bodajże 5 albo 10 nawet stopni różnicy odczuwalności temperatury zewnętrznej. Więc chociażby materiały, z jakich są zrobione te ciuchy, chociażby na przykład śpiwory. Teraz już na przykład, jak kupujesz śpiwór, to masz podany komfort termiczny na danym śpiworze dla mężczyzn i dla kobiet. Do jakiej temperatury to jest dla ciebie, a dla jakiej, dla twojego, przypuśćmy, faceta czy tam kumpla na przykład. Tak? Ja się parę razy tak właśnie przejechałam, pytając mojego męża o to, jaki sprzęt zabiera, jaki śpiwór zabiera. I pamiętam, że w Himalajach zmarzłam na kość, bo miałam taki, który on twierdzi, że będzie w zupełności wystarczający, nie był. I to też jakby te własne doświadczenia gdzieś tak mnie po prostu prowadziły do jakichś większych, szerszych obserwacji, że te potrzeby jednak jest ich więcej. No chociażby kobiety mają okres, potrzebują no jakoś to zaopiekować w górach, potrzebują wygodnie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Facet nie ma z tym problemu jakiegoś większego. Jest tego naprawdę dużo, jakby to chociażby, nie wiem, jeszcze takie emocjonalne w ogóle odczuwanie tego wszystkiego, jakiś komfort właśnie, stąd to cozy się gdzieś pojawiło, że ta przyroda, ona nie musi wcale być survivalem, nie musi być walką taką ciągłą, bo no oczywiście może ktoś chce sobie coś udowodnić tym, że wygra z tą przyrodą, no, tylko po co? Jakby równie dobrze można podejść do tego w taki sposób, że można się w tej przyrodzie na nowo rozgościć, jak ja to mówię. No to bardzo ładne, bo rzeczywiście jest trochę tak, że jak kobieta decydowała się, dobra, idę w góry, no to myślała, no to w takim razie muszę być twarda, tak? Nie może być po mnie widać, że jestem kobietą, czytaj, właśnie jest mi trochę bardziej zimno, nie wiem, boli mnie brzuch, zastanawiam się, jak będą wyglądać moje włosy po tygodniu trekkingu, a mam wrażenie, że to, co ty opowiadasz, no to jest właśnie z jednej strony, słuchaj, są takie rozwiązania techniczne, z których możesz skorzystać, ale też mentalne, nie? Że może na przykład nie musisz się tak mocno zastanawiać nad tym, co jest w mieście obowiązkiem, powiedzmy, kulturowym kobiety, czyli żeby właśnie mieć tę fryzurę zrobioną i idealny manikur na przykład. Dobrze myślę? Tak, zdecydowanie. Mi zawsze przychodzi na myśl trochę odwrotny przykład pierwszych taterniczek, które chodziły odkrywać nowe drogi w Tatrach. No i siłą rzeczy chodziły w sukniach, ponieważ nie było portek dla nich, żadnych, absolutnie. No ale widziały, że faceci się wspinają całkiem sprawnie, że jest im po prostu wygodnie, bo one miały takie przewielgachne sukniszcze i jakieś po prostu ciżemki i zasuwały po tych skałach. No i zorientowały się, że faceci chodzą w spodniach, jest im dużo wygodniej, więc zaczęły dyskretnie pod swoje spódnice zakładać po prostu spodnie, takie pumpy, żeby było im wygodnie dalej chodzić. No i sukcesywnie zaczęły też zdejmować później te suknie i chodzić w samych spodniach. Jest taka historia, że właśnie góralki, tak jakby powiedzmy, nie wiem, na Podhalu, no bardzo niepochlebnie się wyrażały o tych paniach, że są nieobyczajne i w ogóle jak mogą chodzić w spodniach i za kogo one się w ogóle... No. Tak, za kogo się w ogóle uważają. Także... Tak. Także to był pewien rodzaj no właśnie, takiego zmierzenia się nie tyle z przyrodą, chociaż też oczywiście, co z pewnym zestawem stereotypów po prostu. Tak? I kiedyś, w szczególności wydaje mi się w takim momencie narodzin nowoczesności i mody, to ten sport, czyli bycie w przyrodzie może szerzej, czyli właśnie w górach, nie wiem, nad morzem, w lasach, jazda konna, gra w tenisa, no jakieś takie aktywności na zewnątrz, były pierwszą przestrzenią wolności dla kobiet, żeby mogły pokazać kawałek ciała, żeby mogły w ogóle zastanowić się, tak, czy jak one czują się nawet w tej przyrodzie, bo one były zamknięte w domach. Tak, nie mam tylko danych na ten temat, czy to rzeczywiście było tak ściśle związane z przyrodą samą, bo mam wrażenie, to jest tylko moja opinia, że to było bardziej jednak ze sportem związane, jednak właśnie przez tą narrację taką o zdobywaniu, że ta przyroda była czymś takim, jakby ta cała w ogóle ewolucja sprzętu outdoorowego, żeby się tak opancerzać, jakby chronić od tej przyrody, żeby nie zmoknąć, żeby nie zmarznąć, to jest taki po prostu taką skorupę szczelną się tworzy, hermetyczną z tych ubrań trochę, żeby móc na przykład, nie wiem, właśnie wykręcać lepsze wyniki, przypuśćmy. I nie wiem, czy kobiety od zawsze miały tak, że tą przyrodę jakoś bardziej kontemplowały, na przykład nawet biegnąc po jakieś wyniki. Nie mogę się wypowiadać. Ale znasz wiele też kobiet z tego środowiska dzisiaj, tak? Czy wysokogórskiego, czy takich, które wyjeżdżają na długie wyprawy. I one opowiadają tobie, a także na festiwalach z serii Cozy, które się odbywają i w lecie, i w zimie. I obejmują wspólne chodzenie oczywiście i bycie w przyrodzie, ale też są wykłady i ćwiczenia. I na pewno są te opowieści o byciu w przyrodzie i zdążyła się zorientować, tak, co one robią. Tak, tego jest bardzo dużo i ja właśnie też takich prelegentek szukam, ale mam taką historię z chyba pierwszego festiwalu albo drugiego w Tatrach, kiedy zrobiłam taki warsztat stropienia dzikich zwierząt w Tatrach i z czytania przyrody w ogóle. I była jedna dziewczyna, która właśnie była taką, jak ja to mówię, harpaganką, czyli tam zasuwała na ściankach, po górach i w ogóle. I pamiętam, jak ona wróciła z tego warsztatu, mówi, Jezu, ja tak nigdy nie szłam po górach, to w ogóle jest jakiś kosmos. Mówię, ja zawsze cisnę na wynik, tu góra zdobyta, ciach, pach, lecę dalej. I po raz pierwszy szłam tak wolno, z nosem przy ziemi, znajdując tropy rysia, gdzieś w ogóle zatrzymując się i kompletnie zmieniając no po prostu perspektywę. Więc myślę, że ja też tak staram się nie generalizować, dlatego lubię wrzucać tam rzeczy i dla takich dziewczyn, które lubią się spocić i zmęczyć. Ale też właśnie takie bardziej kontemplacyjne i one raczej, ja to tak widzę, że zachęcam te mniej śmiałe do tego, żeby jednak może spróbowały, nie wiem, tego biegu górskiego, chociaż w życiu by tego nie zrobiły, a te właśnie, które już wszystko mają oblatane, żeby może na przykład spojrzały na tą, jak ja to mówię, na tą szyszkę, czy nie wiem, właśnie powąchały, jak pachnie ziemia, no takie proste rzeczy, proste ćwiczenia, żeby też rozumieć tą przyrodę i to, dlaczego w ogóle się w niej przebywa i co w ogóle dookoła nas jest, żeby to jakoś rejestrować świadomie. Teraz sobie przypomniałam, bo Cozy Outdoor Festival, który odbywa się w Tatrach, odbywa się w schronisku, które jest taką w dolinie, która jest jakby od nogą, trochę trzeba zejść ze szlaku do Morskiego Oka. Tak. To jest Dolina Roztoki, a mnie droga do Morskiego Oka, jestem pewna, że wielu słuchaczom i słuchaczkom też, kojarzy się z takimi, no nie chcę brzydko powiedzieć, ale naprawdę tabunami ludzi, którzy no, po pierwsze mają ograniczony dość kontakt z tą przyrodą, bo idą bądź jadą asfaltową drogą, a po drugie też no, nie przygotowują się na bycie w tej przyrodzie, tak? Raczej ubierają się na przykład, niech będzie na fotografowanie się tak. pod schroniskiem, kompletnie nieadekwatnie i potem się dziwią, nie wiem, że na przykład jest mi zimno, niewygodnie. Tak, tak. I to jest takie trochę zwiedzanie, wiesz, przez szybkę, jak dla mnie w taki sposób. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, aczkolwiek ci, którzy tego nie robią, raczej idą dalej niż do schroniska w Morskim Oku i już wiedzą, co robią. Natomiast rzeczywiście jest to takie trochę właśnie oglądanie tego przez szybkę, po to, żeby sobie zrobić ładne zdjęcie, stanąć, zobaczyć i wrócić. Tak. No, natomiast mi właśnie zależy na tym, żeby się nad tym trochę zacząć namyślać. Teraz akurat właśnie w towarzystwie kobiet, bo uważam, że łatwiej jest, żeby one się oddzieliły, żebyśmy my się oddzieliły od facetów i też się na nich nie oglądały, bo facet zawsze jak jest taką opcją domyślną. Trochę inaczej się gada, jak są faceci w towarzystwie, nie ukrywajmy. To w ogóle nie jest, wiesz, o polaryzowaniu, ani o wartościowaniu. Jasne. Absolutnie, tylko takim, tak jak dziecko, no czasami po prostu musi samo wsiąść na ten rowerek i samo pojechać, się przewrócić albo i nie, ale bez pomocy, bo no inaczej się nie dowie, prawda, gdzie są jego granice, jasne. Czy potrzeby w ogóle jakiekolwiek. Tak, i nie pozbędzie się być może właśnie zahamowań, wstydu. Ja nieraz słyszałam, bo nie ukrywam, że jestem radosną uczestniczką twoich różnorakich edycji festiwalu, bo sprawia mi ogromną przyjemność właśnie przesiadywanie w gronie kobiet, kilkudziesięciu, przez kilka dni i zadawanie pytań, z których część jest metafizyczna, wręcz bym powiedziała, i dotyczy właśnie poczucia sensu w przyrodzie, a część jest z kolei całkiem praktyczna, ale kobiety na przykład czuły się niekomfortowo zadając takie pytania w obecności mężczyzn, a tutaj naprawdę rozmawiamy i czasem nawet, powiedziałabym, nie tylko rozmawiamy, ale nawet jakiś stand-up robimy na różne tematy praktyczne. Na jednej z edycji było takie zadanie, żeby zrobić reklamę marki, która właśnie nie będzie taką marką gadżeciarską, która chce zarobić na osobach spragnionych przyrody, tylko właśnie będzie taka etyczna, taka dla kobiet, które rozumieją, czym jest przyroda i swoje ciało kochają. No i było to naprawdę przezabawne, jakie były pomysły właśnie często związane z fizjologią albo z tym właśnie, żeby się jakoś wpisać po swojemu w tę naturę. I jak tak słuchałam pomysłów na te marki modowe, no to zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście jest jeszcze bardzo dużo miejsca, tak? Wydaje się, że jest ogromne spektrum ubrań outdoorowych, które są dostępne wszędzie, ale jak się tak bliżej przyjrzałam i ten na pewno teraz też z miejsca Greenpeace mi o tym więcej opowiesz, to w większości te ubrania, szczególnie te takie tańsze, bardziej dostępne powszechnie dla ludzi, no są bardzo, mówiąc już tak potocznie, plastikowe albo toksyczne. I jasne, można się w nie opakować, jak powiedziałaś, szczelnie, ale czy one właśnie zbliżają nas do natury, czy nie dość, że od niej oddzielają, to jeszcze nastrują i tę naturę przy okazji. To drugie. Zdecydowanie to drugie. Tak, tak. Była nawet taka kampania Greenpeace'u z 2011 roku, Detox My Fashion. I Greenpeace właśnie przebadał bardzo wiele marek outdoorowych na obecność tych tak zwanych wiecznych chemikaliów, tego PFC. No i zdecydowana większość, może ze trzy marki w tym badaniu wyszło, że nie mają tego PFC. To jest taka substancja, która najbardziej się uwalnia podczas produkcji, podczas utylizacji tych ciuchów. Ale też jest udowodnione, że jak my te rzeczy nosimy, to wszystko na nas przechodzi. Więc jakby nasiąkamy tymi chemikaliami, to potem powoduje problemy z gospodarką hormonalną, w najgorszym wypadku jakieś nowotworowe sytuacje. No i rzeczywiście ta kampania była prowadzona przez dobre chyba 6 czy 7 lat, skutkiem czego taka najsłynniejsza marka, która produkuje membrany takie przeciw wodoodporne, rzeczywiście zredukowała użycie tego PFC, bo to akurat właśnie te membrany akurat są najgorsze w tych wszystkich ciuchach. No to o to chodzi, to jest jakby sztuczna tkanina, no to jedno, ale dwa, ona musi być po prostu zaimpregnowana przed, no po prostu przed deszczem, żeby można było dłużej przebywać w tym outdoorze. No tak, tylko że jak, no właśnie, jesteś od stóp do głów w takiej membranie, to może rzeczywiście jest ci sucho, ale też się pocisz i to wszystko jakby dotyka twojego ciała bezpośrednio w nie wnika, bo ubrania outdoorowe są o tyle specyficzne i dlatego też ten segment zresztą moim zdaniem się rozwija, że inaczej jesteś w przyrodzie, w tych żywiołach, niż poruszasz się na co dzień. To są kompletnie inne potrzeby, tak, a niebezpieczeństwa inne. I też zresztą wiele osób, ponieważ właśnie rozmawia się najczęściej o ubraniach w kontekście tego, co jest ładne, co jest brzydkie, tanie albo drogie, no to często nie wiedzą, jakie te ubrania w ogóle kupować, żeby im było dobrze, żeby to nie było szkodliwe, więc kupują tak, co popadnie, najczęściej na 3 dni przed jakimś wyjazdem, nie? I wrzucają najczęściej też za dużo tych ubrań. O tak, tak, to jest akurat klasyka, że za dużo. W ogóle też mi się wydaje, że ludzie dzisiaj, jak już ktoś ma kasę, to popadamy trochę w takie gadżeciarstwo i widzę, że ludzie mają dużo tych outdoorowych ubrań. No niektórzy, nie wiem, grillują w nich na przykład. Niektórzy faktycznie chodzą po górach. Oczywiście nie mówię tutaj o profesjonalistach, bo to też jest trochę tam inna bajka. Ale tak, no myślę, że ta świadomość, zwłaszcza wśród ludzi, którzy zaczynają swoją drogę albo robią to tak raz na jakiś czas hobbystycznie, no to też trzeba sprawdzić na sobie, bo wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego jednego złotego środka i trzeba się raz spakować w 15 kilo zamiast 5, żeby odczuć to, żeby już tego więcej nie zrobić, albo żeby nie brać jeansów na przykład na zimę, bo ci zamarzną i będziesz miała blachę po prostu lodu na sobie. czy żeby, nie wiem, nie zakładać bawełnianego podkoszulka na całodniowy, tudzież tygodniowy trekking w górach, bo możesz sobie zrobić autentycznie dużą krzywdę, nabawiając się po prostu hipotermii. Hmm. Więc no, myślę, że ta edukacja tutaj jest potrzebna na pewno odnośnie tego, w co się ubrać, ale też z czego mają być zrobione te rzeczy. No właśnie. Cały czas, tak jak sama powiedziałaś, nie, że musisz, masz to bardzo blisko tak. siebie i jeszcze cały czas się pocisz przecież, więc pracuje to razem z twoją skórą. No, no ta świadomość po prostu musi być szerzona, no i te marki też muszą za siebie wziąć odpowiedzialność, bo to jest paradoks, że to są marki, które kochają outdoor. No właśnie. A zanieczyszczają go no chyba najbardziej, bo to, te właśnie wieczne chemikalia, chociażby spływając po twojej kurtce, spływają później do wód gruntowych. I znaleziono je w organizmach delfinów butlonosych albo niedźwiedzi polarnych. Także to już tak wsiąka, że jakby no, człowiek wszędzie uprawia już te outdoorowe sporty, no więc nie ma pewnie miejsca, w których nas jeszcze nie było. No i niesiemy razem ze sobą te wszystkie właśnie substancje na tych ciuchach. Także edukacja przede wszystkim i świadomość tego, bo ludzie też nie wiedzą. Ja też długo nie wiedziałam, że kurtka, w której chodzę, bo jest fajnie, mogę dłużej siedzieć, dłużej się gapić, nie tak. wiem, na wilki czy na żubry gdzieś tam w przyrodzie. Tak. A jak dowiedziałam się, z czego to jest zrobione, no to to mnie zamroziło po prostu. No, no to skąd można czerpać taką wiedzę? Śledzić strony ekologicznych think tanków, czy po prostu dokładnie sprawdzać, tak jak, nie wiem, mamy na przykład wyprawę do supermarketu i kupujemy sobie jakieś, nie wiem, przetwory, to sprawdzamy skład, tak? Taki ma być odruch przede wszystkim? No, sprawdzenie składu chociażby na to PFC. Jeżeli marka pisze, że ma PFC free, to już jest dobry sygnał, okay. że w ogóle ma świadomość tego, że podjęła kroki albo w ogóle została stworzona od razu w tym zamyśle z tą wiedzą. No myślę, że jeżeli ktoś się interesuje outdoorem, no to powinien się doedukować nie tylko odnośnie tego, gdzie jedzie, ale w czym jedzie. Także to też taki trochę moralny i no tak, taki obywatelski moralny obowiązek, żeby po prostu wiedzieć, a nie zakładać, że jest super. No, częścią Cozy Festiwalu jest też taki rodzaj, powiedziałabym, zdobywania wiedzy praktycznej, bo robisz dla tych, które, bo zawsze są jakieś dziewczyny, które są pierwszy raz, tak, albo zaczynają i takie pełne obaw. To jest w ogóle, to jest moja ukochana grupa. Ja po prostu się zawsze strasznie wzruszam, że one chcą w ogóle przyjechać i jestem taka, jakbym ja sama po raz pierwszy to wszystko robiła i naprawdę bardzo się cieszę. Więc one się mogą dowiedzieć bardzo wiele, inne dziewczyny im też mogą coś wyjaśnić, ale też za każdym razem pilnujesz, żeby oczywiście była wiedza, opowieści o przygodach, ale żeby taki real również występował, więc zawsze przychodzą różne polskie przedsiębiorczynie, tak, projektantki, które mają małe marki, które się nie mają rozrastać właśnie, tylko mają takie pozostać i pokazują, że da się na przykład zrobić dobre ciuchy, których nie trzeba co chwilę wymieniać i które nie są toksyczne, a jeszcze są na dodatek całkiem takie, powiedziałabym, estetyczne. Tak. Pilnujesz tego mocno. Tak, pilnuję tego i mogłabym przecież pójść w przeróżne marki, które oferują swoje produkty. Oj, no, ale kochana, pewnie. Po prostu w pewną stronę już nie skręcę, jakby z racji mojej przeszłości zawodowej już nie chcę nie móc patrzeć sobie w oczy w lustrze, bo reklamowałam różne rzeczy, z których nie byłam zadowolona. Natomiast teraz jest to taki mój punkt honorowy, żeby jeżeli chodzi o te sponsoringi, no bo jednak też trochę żyjemy w takim świecie, że to jest ważne, takie wsparcie. Ale naprawdę pilnuję tego, żeby to były marki, które są świadome tego, co robią. I tak się składa, że do tej pory wszystkie chyba te polskie marki były prowadzone przez dziewczyny, co grzeje moje serducho jeszcze bardziej. Tak, więc to się robi, nie wiem, czy to jest, Asiu, dla ciebie słowo brzydkie, czy takie, którym chcesz się posługiwać, ekofeminizm? Nie, nie jest dla mnie brzydkie, nie, nie, bardzo. No, bardzo super. Bo to, co robisz, to moim zdaniem wpisuje się właśnie w te ideały, które mówią o tym, że absolutnie nie można rozłączać tego, co robi nam patriarchat w naturze i w kulturze, od tego, jak my w tej naturze będziemy. A co więcej, chyba to bycie w naturze jest też swego rodzaju, no jakby to powiedzieć ładnie, no walką rewolucyjną jakoś, tak? Bo wyrywa nas z tego świata, gdzie się mamy spieszyć. Mhm. To jest też coś, co ja kojarzę mocno z tymi twoimi działaniami, że kobiety przyjeżdżają, często są to osoby bardzo zapracowane z korporacji i właśnie mają na sobie jakieś takie właśnie radosne, kolorowe ubrania i leżą sobie, nie wiem, na trawie, tak, albo biegają, albo sobie coś tam piszą w notatniku i mają taką swoją wersję siebie, odbijającą się w innych kobietach, na którą nie ma domu specjalnie poza poza takimi sytuacjami. Tak, to bardzo mi się podoba to, ta bezdomność tej myślę, że prawdziwej natury człowieka w ogóle. Aha, i kobiety. No, okej, okay. Wytłumacz. Ja to tak traktuję jako takie wypuszczanie się po prostu. I też nie tylko wypuszczanie siebie, nie wiem, romantycznej, która patrzy na grań i sobie szkicuje i pisze, ale też tej złej, aha, agresywnej nawet czasami, może czasami wściekłej, bo widzę to jako przedłużenie przyrody, której po prostu jesteśmy częścią, a przyroda nie jest piękna i tak jak opisy przyrody u romantyków. Mm-hmm. Przyroda też jest brutalna, przyroda też bywa śmieszna, bywa wszelaka, tak jak nasza natura. I myślę, że to też jest fajne, że kobiety mogą wtedy wypuścić się po prostu, bez właśnie oglądania się na jakieś normy społeczne. My mm-hmm. się nie musimy tam malować, nikt tam się na nas nie ogląda, nie to musimy prawda. Być matkami, a dlatego pilnuję tego, żeby to było bez dzieci. Nie dlatego, że nie lubię dzieci i nie chciałabym stworzyć czegoś dla dzieci, ale właśnie na tym etapie to jest dla mnie ważne, żeby te kobiety mogły odrzucić te wszystkie wymagania społeczne i po prostu się wypuścić i zobaczyć w ogóle, gdzie one mają swoje granice. Hmm. Czy one właśnie są może silniejsze, niż im się wydaje. Nie wiem, czy pamiętasz zeszłoroczne warsztaty z samoobrony Wendo, kiedy dziewczyny, które byś spojrzała na nie, po prostu eteryczne, drobniutkie, łamały ręką deskę nagle drewnianą i okazywało się, że potrafią ryknąć jak lwica i w ogóle więcej jest ich w nich samych, niż same pewnie myślały. Tak. I to też jest piękne móc to obserwować, że to jest wtedy takie wprawdzie. Uh-huh. Nie cukierkowe, nie lukrowane, że można się wkurzyć, można, nie wiem, właśnie uwolnić też te no takie może mniej fajne i mniej instagramowe emocje, tak? Mm-hmm, ale że one też mają tam ujście i na wszystko jest tam miejsce. No właśnie, ten Instagram, bo ja tak się zastanawiałam, jaki jest obraz audytoru taki i kobiet no w ogóle, które szukają aha, okej, okay, dobrze, już chyba wiesz, o co chcecie zapytać, ale dokończę to pytanie, tak, bo mam wrażenie, że ten, no właśnie, well-being, wellness, tak to, ten komfort w naturze chce nam się różnorako sprzedać i opakować i że bardzo mi jest łatwo trafić, ponieważ też lubię chodzić po górach i być w naturze, no to mój algorytm chce mi sprzedać naprawdę bardzo wiele bardzo koniecznych outfitów, tak? Czy to tam do jogi, czy do biegania, żebym wyglądała odpowiednio pięknie na tle tej natury. Nie żebym się wypuszczała, tylko żebym właśnie może nie spociła się jakoś nieestetycznie, tak? Dobrze skomponowała kadr. Tak, to ostatnie zwłaszcza, co jest też niestety widoczne, odbija się to na przyrodzie, bo są po prostu miejsca, które są tak już turystycznie przeładowane przez to, że ktoś zrobił piękne zdjęcie na Instagramie i nagle to miejsce jest zadeptane dosłownie przez ludzi. Ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która mieszka w Kapsztadzie i tam jest Cape of Good Hope po polsku, przylądek dobrej nadziei, gdzie są pingwiny. I to jest no, takie rzeczywiście spektakularne miejsce i jest po prostu zadeptane ludzie do tego stopnia, że podobno ludzie zatrzymują ruch uliczny, żeby sobie zrobić zdjęcie prawda, na jakimś tam tle konkretnego widoczku. Więc i to nie tylko kobiety. Tutaj mówimy w ogóle o Instagramie. To po prostu jest bardzo uniwersalne. Więc a co do tego wellnessu i co do tego sprzętu, no to też jest kurczę, ten Zig Norgaj wchodził na Everest, wiesz, w wełnianych gaciach i w swetrze. No, zszedł. Tak. No te rzeczone taterniczki chodziły w jakichś po prostu kosmicznie ciężkich krynolinach i w pumpach i nie wiadomo w czym tam jeszcze. Mało wygodne. Weszły. Więc trochę przerost formy nad treścią się tutaj robi. A myślę, że nie o to chodzi, bo no, jakby nie odkryjesz siebie w tym outdoorze, jeżeli skupiasz się na tym, czy masz dopasowane leginsy do, nie wiem, pejzażu. To prawda. Czyli ty zachęcasz kobiety też, żeby one znalazły jakiś rodzaj zdrowego rozsądku, tak? To znaczy, żeby im było, owszem, ciepło i miło, tak? Żeby się czuły dobrze, no ale właśnie nie, żeby windować oczekiwania wizerunkowe do takiego stopnia, że to, o czym myślisz najczęściej pakując się na Cozy Festival, to jest to, czy będziesz dobrze wyglądać na tle koleżanek, tak? Mm-hmm. No myślę, że właśnie tam raczej jakoś w drugą stronę to idzie. Mm-hmm. Na szczęście, że bardziej się ośmielasz, bo myślisz sobie, o, ta wychodzi po wyciąganej piżamie na przykład no na śniadanie, a ta się nie umalowała, myślisz sobie, dobra, no to ja też się nie będę malować, luz bluz. Mm-hmm. I jakoś, że tym się dziewczyny bardziej zarażają, to jest fajne, że to my prawda. Tam rozmawiamy o rzeczach, a nie o, w sensie o pojęciach, o ideach, o właśnie, tak jak powiedziałaś, jakichś bardziej metafizycznych nawet rzeczach. Wymieniamy się nimi, a nie gadamy o tym. Oczywiście tam się to gdzieś pojawia, ale jest to mniej istotne, jakby w czym w ten outdoor wychodzimy. jest to o tyle istotne, żeby to było praktyczne, tak jak czasem, nie wiem, są opowieści o kobietach, które są w podróży miesiące, no to to jest naprawdę istotne, co mają w tym plecaku. Tak, to jest bardzo, bardzo istotne i nie tylko design, chociaż czasami wiesz, że kolory też mają na przykład znaczenie w outdoorze. Zależy, po co w ten outdoor wychodzisz, bo jeżeli wychodzisz, nie wiem, na skitury, no to musisz być ubrana jaskrawo, dlatego żeby dobrze ci było widać na tym śniegu, że w razie jak coś się stanie, to szybko cię znajdą i uratują. No tak. Natomiast jak wychodzisz tropić bursuki albo wilki, no to ubierasz się w kolory ziemi, takie jak akurat dana pora roku serwuje, żeby z kolei się nie wyróżniać za bardzo i żeby mieć szansę w ogóle zobaczyć te zwierzęta. Także no tutaj faktycznie i tak samo te tkaniny mają znaczenie i kolory, ale nie dlatego, że moda, tylko funkcjonalność po prostu. Mm-hmm. No jeśli myślę moda i nawet nie tyle outdoor i przyroda, to raczej kojarzy mi się to z tym, jak do imentu źle zbudowany jest ten system mody popularnej, tak, która wciąż jednak dominuje. I wiem, że też częścią działania Greenpeace'u są takie kampanie, tak, czy dostarczanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób taka duża moda ingeruje w planetę, czy tutaj w przyrodę. No więc to jest tak naprawdę część szerszego problemu, związanego w ogóle z działalnością wielkich spółek paliwowych, które wydobywają ropę naftową. Mhm. Z której to ropy naftowej potem są produkowane między innymi ciuchy. I to jest problem, ponieważ dzisiaj musimy jak najszybciej odejść od paliw kopalnych, żeby po prostu nie przegrzać naszej planety powyżej 1,5 stopnia, które już osiągnęliśmy. I dużo istotniejsze w tej chwili dla działań Greenpeace'u jest właśnie takie rozliczanie po prostu tych spółek paliwowych z tego, jak bardzo przyczyniły się do zanieczyszczenia środowiska i do podkręcenia po prostu temperatury na świecie, o czym te spółki wszystkie wiedziały już w latach 70. Mhm. Czyli trzeba się w pewnym sensie jeszcze głębiej, tak, albo szerzej. Szerzej, no. Przyjrzeć temu, że moda jest częścią tego, no właściwie świata, który wymyśliliśmy, tak, który się opiera w gruncie rzeczy właśnie w dużej mierze na paliwach kopalnych. Tak, niestety tak. I do tego jeszcze właśnie w parze kapitalizm i konsumpcjonizm galopujący nadal. Też niepokojące jest, o czym myślałam, jak tutaj jechałam właśnie, że nie wiem, czy nadal pewnie ty mi powiesz, czy moda tak zwana gorbcore, czyli te wszystkie właśnie outdoorowe ciuchy, które wkraczają na salony, że tak powiem, jest to podkręcenie problemu, bo moda outdoorowa jest bardziej zanieczyszczająca niż zwykłe ciuchy. A jeżeli jeszcze wkracza w tą szeroką modę, no to robi się większy problem. To prawda, ale czekaj, bo chciałabym chyba, żebyś rozwinęła, zanim pójdziemy dalej, ten skrót. Czym jest gorbcore? No to ci powiem, ty wiem, że ty wiesz. To jest good old raisins and peanuts, czyli taki, jakby to na polski przetłumaczyć, mieszanka studencka, tak? Tak. Ale no właśnie chyba dlatego, że to jest taki, ja bym powiedziała, taki trochę przestarzały, nie wiem, taki oldschoolowy, mało sexy, mało kolorowy. Nie wiem, jakbyś ty to opisała. Ja tak to po prostu widzę, bo jakoś nie... Wiesz co, wydaje mi się, że to są ubiory przeznaczone na trekking właśnie, na takie właśnie różne wycieczki w naturę, które są przeniesione, to znaczy obrabowane z sensu, no bo one służą do przemieszczania się w naturze i noszone jako obiekty pożądania czysto estetyczne, jako część jakiegoś trendu w miastach, tak, w sytuacjach, w których chcesz się pokazać, być fajny, zrobić wrażenie i rzeczywiście jest to już nawet część takiej memosfery komentowania mody, że takie marki, które są rozpoznawalne w świecie outdooru, jak jedna marka na P, jedna marka na A, marka na J, marka na N, marka na M, dużo ich jest, ale że też one zaczęły produkować w reakcji na te mody miejskie takie ciuchy, które niekoniecznie właśnie były wymyślone już na outdoor, tylko specjalnie na miasto, tak? Tak? Z jakimiś wzorkami, kolorowe, specjalne rzuty, tak zwane dropy, tak urozmaicone. Więcej tego jest, niż by było potrzebne tylko dla osób, które z tego korzystają w outdoorze. Zdecydowanie. są specjalne linie, współprace jeszcze, o właśnie, współprace się pojawiają dużych marek modowych typu Prada, Gucci z markami sportowymi i powstają specjalne linie dla osób, których stać na model luksusową i one się afiszują z tymi sportowymi / luksusowymi ciuchami. I ten Instagram tutaj nam też wchodzi, więc to jest takie perpetuum mobile trochę, ten Gorbcore. No i oczywiście też Gorbcore jest częścią takiego stylu życia osób, które właśnie uważają, że dla ich klasy społecznej konieczne jest, żeby na przykład A, posiadać łódkę, tak, czy jacht i na Mazurach bądź na jakichś ciepłych wodach, albo B, jeździć na narty w Alpy i jakoś właśnie w tym schronisku nad tym aperolem wyglądać. Albo mieć chatę jakąś w lesie czy na Mazurach i tam też wyglądać sielsko w stylu, nie wiem, na przykład cottagecore, tak? Mm-hmm. Czyli takim sielskim, wiejskim, odpowiednio oczywiście wykuratorowanym. Tak. I z tego się zrobiły właśnie bardzo konkretne, duże segmenty rynku, więc niby świetnie, że moda outdoorowa, czyli funkcjonalna, tak, jakoś uniseksowa, która nie ma na celu jakiegoś, powiedziałabym, niepraktycznego korzystania z rzeczywistości, że niby fajnie, że ona jest coraz bardziej dominująca, ale z drugiej strony przestaje być sobą, bo zaraża się tym tak zwanym umodowieniem, które się skraca po angielsku do chic, tak, albo do core. Mm-hmm. I już powoli jest zapominane, skąd te ciuchy właściwie przyszły, tak, do tych modnych, nie wiem, bywalców londyńskich restauracji, tak, czy warszawskich pubów, bo to wszystko się staje jednym i tym samym po prostu jakimś opakowaniem. I to jest chyba coś, co jest bardzo martwiące. Szczególnie, że ubrania outdoorowe bardzo długo te były też symbolem buntu właśnie wobec mody, nie? Tak, tak, tak, oczywiście. I też takiego właśnie ostentacyjnego pokazywania, że mnie to nie dotyczy, nie? Że ja się ubieram w innym celu, a tutaj nagle jest coś zupełnie, zupełnie przeciwnego. I też kiedyś było z ubraniami outdoorowymi tak, jest szansa może, że to się zmieni, że to się znowu uruchomi ponownie, bo są takie jaskółki tych zmian, że ubrania outdoorowe wymyślały techniczne tkaniny, tak? Nowe tkaniny, takie, które nowocześniej nas opinają i może jak te marki, które szkodzą przyrodzie i mają dużo tego PFC, jak się posłuchają organizacji typu Greenpeace i ludzi, no to może doprowadzi to do jakiejś wynalazczości, która sprawi, że będziemy mieć naprawdę jeszcze lepsze tkaniny, które będziemy mogli nosić dłużej i one przenikną do mainstreamu i do tej mody i będzie z tego coś pożyteczniejszego, tak? Na poziomie inżynierii, na poziomie technologii. Ja tutaj upatruję jakieś szanse. Wiem i widzę, jak bardzo szybko, lawinowo wręcz idzie taka wynalazczość, jeśli chodzi o obuwie sportowe, które już nawet duże marki naprawdę tworzą z recyklingu i da się to zrobić i to może być jeszcze na dodatek ładne. Więc liczę na to, że te duże marki outdoorowe też będą inwestować w innowacje. No i też to, powiedz mi, czy to się dzieje. Zastanawiam się, czy w tym departamencie outdoorowym istnieje coś takiego jak vintage, tak? Albo nie, ubranie z drugiej ręki? Jezu, tak, oczywiście, że tak. Ja sama jestem wyznawczynią wielką, ponieważ te ciuchy są kosmicznie drogie i nie zawsze uważam, że są warte swojej ceny, chociaż może i spełniają jakieś tam super funkcje, ale często to jest na przykład nowa kolekcja, która po prostu ma inny wzór. Natomiast ja kupuję większość takich rzeczy z drugiej ręki, w zasadzie buty kupuję nowe i jest bardzo duży rynek też właśnie tego drugiego obiegu outdoorowego. Nie wszystko można z drugiej ręki używać ponownie, ponieważ pewne rzeczy się zużywają po prostu. Nie wiem, na przykład no nie użyjesz liny wspinaczkowej ponownie chociażby, mhm. tak? No bo to już będzie niebezpieczne, więc to są pewne ograniczenia. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o ciuchy takie base, nie wiem, jakieś na przykład merino koszulki, tak, które bardzo są drogie, jest ich już teraz bardzo dużo. Merino to jest rodzaj wełny, tak? Merino rodzaj wełny, tak. Uh-huh. Które są właśnie drogie, ale można je kupić z drugiej ręki, czy nie wiem, już jest teraz więcej wymianek ciuchów outdoorowych, czy na przykład marka na P, która robi taką akcję, że można oddać swoje ciuchy i po prostu je naprawić. Zresztą nie tylko marka na P, mhm. parę innych marek też, też no już właśnie, to wchodzi. Bo te ubrania mogą, tak myśleć. Tak. Także jest tego coraz więcej też się wchodzi w naturalne technologie. Dużo marek właśnie na przykład wełny merino wykorzystuje też do tworzenia kurtek, które są też przeciwdeszczowe. spełniają taką funkcję, no bo z jakiegoś powodu owce nie mokną, prawda, do skóry. I też coraz więcej jest tego inspirowania się właśnie zwierzętami, przyrodą w projektowaniu takich nowych technologii, nowych materiałów. No i na szczęście właśnie z myślą o środowisku już, z takim poszanowaniem i ze świadomością tego wpływu. Mm-hmm. No słuchaj, wydaje mi się, że daleko nie trzeba szukać, bo takie rozwiązania, powiedziałabym, bardzo odpowiedzialne i zbliżone do tego, jak działa natura, no to jest ten rodzaj rzemiosła, który jest obecny w bardzo wielu miejscach od dawna, na przykład, nie wiem, góralki ciągające skarpety. Tak. Z wełny owczej, nie? Naszych owiec polskich. Może ona trochę drapie, ale jeśli chodzi o trwałość i skuteczność, to jest chyba świetna, czy się mylę? Nie, no jest absolutnie świetna, tylko że tak jak mówisz, no, trzeba znaleźć amatora. Ja na przykład uwielbiam, jak mnie drapie wełna owcza polska. Myślę, że jestem w mniejszości jakiejś, ale jeżeli chodzi o skuteczność, to naprawdę super. No trochę może ciężka, no jak ci zmoknie taki sweter na przykład, jak idziesz w górach, no to on będzie naprawdę ważył 5 kilo. Tu nie chcesz tego, nie chcesz iść z takim ciężarem. Ale no nie trzeba może tego jakoś tam grubo tkać. Natomiast jeszcze bym chciała do jednego wrócić, o czym powiedziałaś, a propos tego całego GORBCORE i tego, że to wchodzi właśnie do mainstreamu. To, co też dla mnie się tutaj dzieje niefajnego, to, że się ta moda outdoorowa i w ogóle świat outdooru robi taki elitarny. Aha. I to mi się bardzo nie podoba, bo ja uważam, że outdoor jest dla wszystkich. I powinien być dla wszystkich. I nie chciałabym nigdy, żeby dla kogoś przeszkodą było to, że nie ma na przykład sprzętu wystarczającego. No właśnie. Ja też zawsze to dziewczynom powtarzam, że nie macie sprzętu, pożyczcie. Zanim pojedziecie, na przykład, nie wiem, no teraz jest biwak, dziewczyny pytają, czy trzeba mieć swój namiot i tak dalej, to może kupią. Mówię, nie kupujcie, pożyczcie. Na pewno macie wśród swoich osób przynajmniej 2-3 osoby, które mają namiot i wam pożyczą. Zanim w ogóle, żeby zobaczyć, bo może pojedziesz raz i stwierdzisz, że już w ogóle nie potrzebujesz. Więc i też zawsze namawiam je po prostu, żeby się nie zrażały brakiem sprzętu, że nie trzeba naprawdę być od góry do dołu właśnie opancerzoną, żeby w ogóle w ten outdoor wyjść. Tak, tak, ale tak nam się mówi, że potrzebujesz tego i jeszcze tamtego, tak. A jak się jest niepewnym, no to wiesz, to w ogóle jest trudniej, tak, bo wydaje ci się wtedy, że potrzebujesz jeszcze wielu rzeczy i żeby się nadawać, nie? O właśnie, żeby się nadawać. My się wszyscy nadajemy, wszystkie się nadajemy. W 100% naprawdę nie potrzebujemy zbyt wiele. To taka dziewczyna na przykład, która, no nie wiem, dopiero zaczyna kupować swoje pierwsze koszulki merino, albo w ogóle jakby zaczyna myśleć, że chciałaby jednak zobaczyć żywe, piękne kolory w naturze, w tym świecie, w którym czasem jest trudno łyknąć świeżego powietrza, to ona może pojechać na taki, nie wiem, biwak na przykład, tak? Bo biwak to jest letnia edycja, tak? Twojego festiwalu, że jest bardziej tak pod chmurką. To może? Nie będzie się tam czuła nieadekwatnie? Musi. Jeżeli tylko chce, to musi. Musi jechać. Tak, okay. No właśnie to są te momenty, kiedy dziewczyny się uczą też od siebie nawzajem i właśnie widzą, że to nie jest doskonałe, że właśnie nie trzeba obrastać w te sprzęty. I ja też się staram właśnie, żeby to było dla tych osób, które nie mają doświadczenia, żeby to były takie bezpieczne warunki, że w razie jak co, to się gdzieś schowają albo ktoś im pomoże, że nie zaczynają z wysokiego C od razu solo podróżą przez Kaukaz, tylko po prostu są tam, gdzie mogą sobie przetestować te sprzęty, pogadać, dowiedzieć się czegoś. Jak będzie strasznie, to schować się do kumpeli, do namiotu na przykład, bo jest już taki klimat później, że się dziewczyny naprawdę wspierają. I to też mi się bardzo podoba, że one się od siebie nawzajem uczą. Bo inaczej kobieta kobiecie, mam wrażenie, tłumaczy pewne rzeczy, a inaczej facet kobiecie. Ja sama pamiętam moje prawo jazdy, które zdawałam. Nie byłam w stanie kompletnie zaczaić, jak jechać do tyłu. I dopóki nie zmieniłam instruktora na instruktorkę, która po prostu powiedziała mi, jak chcę jechać tam, to kręcę tam, a jak chcę jechać tu, to kręcę tu. Myślę sobie, dzięki. Właśnie jakby wszystko mi się tutaj objaśniło, więc też mi zależy na tym, żeby one miały kobiece wzorce. Aha. Bo bardzo jest ich mało. Głównie ja sama też w większości rzeczy w outdoorze uczyłam się od facetów. Było ich więcej. No. A te kobiece wzorce już teraz jakby po latach prowadzenia Cozy widzisz dookoła? Jakbyś miała, nie wiem, podać jakieś inspirujące osoby? O kochana, no, myślę, że myślimy o tej samej osobie na pierwszym miejscu. To jest Kamila Kielor na pewno. To są, o Boże, no wszystkie dziewczyny tak naprawdę. Ania Król, która była u nas na drugiej edycji ze swoją książką. O pierwszych taterniczkach właśnie. No Dorotka Szparaga, która też trochę jeszcze inny jakby sposób przedstawia i swoją perspektywę chodzenia po górach akurat. Tutaj mówimy o chodzeniu po górach. Więc coraz więcej jest takich osób. Teraz będzie Karolina Tuszyńska, która też bardzo dużo takich poradnikowych treści zamieszcza. No o sobie, myślę, że nie tylko dla kobiet, ale no siłą rzeczy, prawda? Podglądają ją pewne dziewczyny, podpytując, co tu zrobić, żeby wyruszyć na swoją pierwszą solo podróż. Także tego jest coraz więcej i bardzo mnie to cieszy, że dziewczyny się nawzajem wspierają i inspirują i pokazują, że można. A mnie cieszy z kolei to, że twoje inicjatywy, bo to jest właśnie, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to jest Instagram Cozy Outdoor Festival i tam można się dowiedzieć o biwaku, który jest w najbliższym czasie, ale też w ogóle o tym, co robisz i dlaczego i z jakiego miejsca. I też to, co jest dla mnie istotne, to ponieważ ja zajmuję się modą jako pewnym kalejdoskopem postaw i tożsamości i takim tematem, który jest uwikłany w wiele innych naraz i właśnie w ekologię i feminizm również i w to, w jaki sposób my jesteśmy obecni w świecie. I tu modę, jej problemy i szanse też pokazujesz w pewnym uwikłaniu, tak? To te warsztaty praktyczne, tak? Czy opowieści o markach, które nadużywają właśnie swoich klientów i robią gorbkor, to jest obok właśnie opowieści o podróży wielomiesięcznej przez Stany Zjednoczone Kamili Kielar i opowieści kogoś innego o niedźwiedziach, a potem jeszcze jest warsztat na przykład oddechowy, tak, a potem można iść tańczyć na silent disco w naturze, nie przeszkadzając jej, patrząc w gwiazdy, że no wydaje mi się, że takie ujęcie ubrania jest, no właśnie, wyłącza z tego systemu dbania o urodę, taki o wizerunek i włącza w taki system wspólnotowy, tak? Mhm. Takiej troski, nie wiem, czy dobrze to nazywam, o siebie nawzajem i o naturę jednocześnie. Tak, tak, myślę, że tak i to właśnie w kontrze do tego bardzo ostatnio promowanego self-care. Aha. Które zostało w ogóle śmieszne, bo to zostało wypaczone trochę, ponieważ self-care propagowała, teraz nie wiem, czy dobrze wymówię, Audre Lorde, która feministka amerykańska. Feministka amerykańska, tak, która w Black Movements różnych była zaangażowana i mówiła o tym jako o po prostu odpoczynku, jako self-care był czymś, co pozwalało nabrać dystansu, odpocząć, żeby móc dalej walczyć o swoje sprawy. Mm-hmm. Czyli self-care, który nie kończył się na self, ale był po to, żeby było dalej community care. No i myślę, że tego jakby zapomina nam się dopowiedzieć tej historii dalej, zatrzymuje się nas na tym self-care, a nie ma, jakby i żyjemy w przeświadczeniu, że faktycznie jesteśmy może jednak nad tą przyrodą jacyś nadrzędni, że może nie ma nikogo poza nami, że jesteśmy super wyjątkowe, wyjątkowi. No ja uważam, że jesteśmy, jak ja to mówię, takim krylem, tudzież planktonem świata, jako ludzie. I jakby no jesteśmy fajni, różni, ale no nie jacyś super wyjątkowi, umówmy się, ani boscy. Więc mi też zależy na tym, żeby dziewczyny właśnie mogły zobaczyć tą część dalszą, czyli community. Po co w ogóle one mają o siebie dbać? Nie po to, żeby spędzać dużo czasu przed lustrem, ani, nie wiem, ćwicząc idealną asanę, tylko po to, żeby iść dalej. To jest jakby fragment, to jest taka higiena, bym powiedziała. No a higiena się jakby odbywa się po to, żeby żyć w ogóle, a nie tylko na tym zatrzymywać. Tak, i wyglądać. I że self-care to jest też właśnie odpoczynek, wspólny odpoczynek, bo to trochę też do tego zachęcasz, a wydaje się, że jest to narzędzie co najmniej rewolucyjne, jak się jest przez chwilę nieproduktywnym. Tak jest. Oczywiście moje ulubione hasło rest is resistance. Czy jak to można tłumaczyć? Odpoczynek jest oporem? Tak. Bunt przez odpoczynek, coś takiego można powiedzieć. No, musimy po prostu się wysypiać i moje ulubione porównanie do świata zwierząt to są lwy, które śpią po 17-18 godzin dziennie, no a resztę czasu spędzają na opiekowaniu się młodymi i polowaniu. Więc coś tutaj nam poszło fundamentalnie nie tak. Jesteśmy też jedynym gatunkiem, który budzi swoje dzieci i budzi się w sztuczny sposób. To też jest ciekawe i daje mi zawsze do myślenia, jak dzwoni mi budzik i myślę sobie, dlaczego i po co. Będziemy już powoli zmierzać do końca tej rozmowy, ale chciałam, żebyś na koniec mi powiedziała dwa słowa o koszulce, którą masz na sobie, bo patrzę się na nią w czasie tej rozmowy. Jest śliczna i chyba też zaangażowana, bo ma napisane Save the Arctic i to chyba nie jest koszulka, którą kupiłaś w Zarze na promocji. Nie kupiłam i też nie kupisz jej w Zarze na promocji. Możesz ją kupić w sklepie Greenpeace Shop UK. I jest to koszulka zaprojektowana przez świętej pamięci Vivienne Westwood, która bardzo była zaangażowana w działania Greenpeace, była jedną z takich bardziej prężnie działających aktywistek. No właśnie przy okazji kampanii na rzecz ratowania Arktyki. Więc bywa, że można zrobić koszulkę z czymś słusznym, niekoniecznie, że tak powiem, gwałcąc ideały, tylko można to zrobić tak, żeby to napędzało dobro i troskę i nawet ten straszny, potworny system mody od couture też jest w stanie wyprodukować takie postawy, więc będę tutaj Polianną się będę czepiać, że może nam się uda ocalić nie tylko Arktykę, ale też siebie i swoje zdrowie w tym pędzie, że się zatrzymamy, popatrzymy na siebie i będziemy zwierzętami przez chwilę, nie? Zwierzętami w ubraniach też możemy być. Tak, bo jesteśmy też zwierzętami, umówmy się. No. Nieowłosionymi za bardzo, nie więc właśnie. Musimy te ciuchy jednak nosić, ale róbmy to dobrze, tak żeby zwierzęta były z nas dumne. Dziękuję ci. Joanna Długowska, aktywistka, działaczka Greenpeace, właściwie no, można powiedzieć twórczyni, tak, prowadząca organizatorka Cozy Outdoor Festivals. Bardzo ci dziękuję, że nas odwiedziłaś. Dzięki piękne za rozmowę, dziękuję. Autopromocja. Włącz trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja.